Селом єдуй, селом єдуй, карчми, не мінаю, їдай, синниканки, горі, луцки, хоч грошей не маю, їдай, синниканки, горі, луцки, хоч грошей не маю, їй, хоч маю, хоч не маю, плачу, долярами, яй, милий мой, чорнобривий оре, за горами, яй, милий мой, чорнобривий оре, за горами, посію я конопельки близько, дороженьки на гні, во вся мой миленький, через дороженьки на гні, во вся мой миленький, через вороженьки, ай-яй, ти є конопельки косо, ю із косу, ай-яй, ти є вороженьки людьми, перепрошу, ай-яй, ти є вороженьки людьми, перепрошу, проси, отец, проси, мать, проси, родина, і нехай його й перепросить лиха, яй година, і нехай його й перепросить лиха, я година.